ทีนี้เป็นเรื่องของผีไต้หงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อดีตรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือเล่าให้พรรคพวกฟังเมื่อตอนที่มียศเป็นร้อยตำรวจตรีจบมาใหม่ๆแล้วก็ถูกส่งให้ไปประจำที่สถานีตำรวจทุ่งครุสมัยนั้นมีการจัดเวรกันออกตรวจพื้นที่สลับกันคืนละชุดเพื่อปราบปรามพวกมิจฉาชีพและโจรผู้ร้ายคืนนั้นร้อยตำรวจตรีสัญชัยศรีศาสตร์นี่กำลังหนุ่มฟ้อจบมาใหม่ๆฟิตปังร่วมกับร้อยตำรวจตรีจันปิ่นแย้มเพื่อนร่วมเวรแล้วก็พลตำรวจทวีช้างแก้วลูกแถว3คนออกตรวจท้องที่จนเวลาประมาณตี2เสร็จก็แวะเข้าพักนอนที่โรงเรียนประชาบาโรงเรียนประชาบาลวัดทุ่งครุอำเภอราชบุรณะซึ่งติดกับเขตอำเภอพระประแดงสมุทรปราการโรงเรียนหลังนี้สร้างมานานมี2ชั้นชั้นล่างเป็นเรือนโล่งมีแผงกั้นเป็นล็อกๆแล้วก็กระดานดำสำหรับเขียนสอนนักเรียนทั้ง3ชีวิตก็เลือกนอนชั้นบนเพราะว่าเป็นห้องมีสัดส่วนแล้วก็มีพื้นเรียบเอาผ้าปูก็นอนได้แล้วนอนคุยกันไปพอเวลาประมาณสักตี 3ร้อยตำรวจตรีจันทร์และพลตำรวจทวีก็หลับรนครอกครอกส่วนร้อยตำรวจตรีสัญชัยยังเพิ่งจะเคลิ้มเคลิ้มเท่านั้นมองไปที่ปลายเท้าก็เห็นร่างของชายอายุประมาณสัก50ปีเศษๆมายืนเอามือไขว้หลังจ้องมองดูร้อยตำรวจตรีสัญชัยตาไม่กระพริบชายคนนั้นนุ่งผ้าม่วงหางกระรอกเหมือนคนโบราณสีน้ำตาลอมแดงจงกระเบนไม่ใส่เสื้อมีแต่ผ้าขาวม้าไหมพาดไหลพอมองเห็นเต็มตาผู้ชายคนนั้นก็ยิ้มเห็นฟันขาวแล้วก็บอกว่าเฮ้อนอนกันสบายเสียวนั้นน่าอิจฉาหมวดสัญชัยก็ลุกขึ้นนั่งเอามือดึงปืนออกมาชายคนนั้นก็บอกว่าเอ๊ะตำรวจนี่เอาจริงหนีดีกว่าเสร็จแล้วก็ออกวิ่งออกประตูต่อหน้าหมวดสัญชัยก็ลุกขึ้นวิ่งกวดออกไปปากก็ร้องหยุดนะหยุดนะไม่งั้นยิงนะผู้ชายคนนั้นวิ่งหายเข้าไปในห้องข้างๆหมวดสัญชัยก็วิ่งตามเข้าไปแต่กลับพบแต่ความว่างเปล่าก็รู้สึกโมโหแต่ไม่คิดว่าเป็นผีเพราะว่าตำรวจเขาอบรมมาอย่างฝังหัวว่าผีไม่มีผีในโลกนี้ไม่มีก็เดินกลับมานอนต่อเพื่อนสองคนก็ยังนอนกันอุตุเหมือนไม่เคยได้ยินเสียงอะไรหมวดสัญชัยก็ล้มตัวลงนอนพอเคลิ้มๆผู้ชายคนนั้นก็มายืนปลายเท้าอีกมาหัวเราะแล้วก็เดินกลับไปตามทางเดิมเหมือนเมื่อครั้งแรกเดินตามไปดูก็ปรากฏว่าเดินหายเข้ามาในห้องตามไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรหมวดสัญชัยก็บอกว่าโอ้เส้นผมขนหัวผมมันลุกตั้งอย่างกับแปรงที่ฟันนะครับขนตามตัวในลุกตั้งเดเลยเพราะว่ามีเสียงหมาหอนรอบๆโรงเรียนโอ้น่ากลัวมากหมวดสัญชัยเพ่นพรวดเดียวมาที่ห้องนอนแล้วก็ปลุกสองตำรวจขึ้นมาเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็พากันเพ่นออกจากโรงเรียนวัดทุ่งครุกลับสถานีอย่างไม่เหลียวหลังมารู้ตอนหลังเมื่อจ่าเวรที่สถานีซึ่งเป็นคนพื้นที่เล่าให้ฟังบอกแม่หมวดไม่ถามผมก่อนนี่ครับโรงเรียนวัดทุ่งครุมีใครเขาไปนอนกันบ้างอะที่ตั้งโรงเรียนเป็นป่าช้าเก่าครับเขาเอาสินแสมาขุดโครงกระดูกไปหมดแล้วทางวัดก็เลยให้สร้างโรงเรียนประชาบาลผีดุชะมัดเนี่ยผ่านโรงกี่คนกี่คนไม่กล้านอนโรงเรียนสักคนนะพอโดนหลอกกันแทบจะดีฟอตายหมวดรอดมาได้ก็บุญแล้วครับทีหลังอย่าไปค้างอีกนะครับต่อมาหมวดสัญชัยก็ได้ย้ายมาอยู่โรงพักบุปผารามได้มาเช่าบ้านเช่าของคุณหญิงละเมียดบุญนาคที่ตรอกพญาไม้ว่างจากงานราชการก็มานอนเล่นบนเก้าอี้ผ้าใบอ่านหนังสือไปตามประสาตอนนั้นโผล่เพลย์แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดไฟเสร็จแล้วก็มีแมวดำปลอดโดดตบมาอยู่บนหน้าห้องร้องแมวแมวพอหมวดสัญชัยรู้ตัวก็มองดูแล้วส่งเสียงชิ่วชิ่วเจ้าแมวดำก็กระโดดลงจากตัวไปดังที่พื้นดังตุบแล้วก็วิ่งหนีเข้าประตูห้องที่อยู่ถัดไปหมวดสัญชัยเล่าบอกว่าเอแมวดำธรรมดามันไม่น่ากลัวหรอกครับแต่แมวมันวิ่งเข้าประตูไปมันก็ไม่น่าแปลกถ้าประตูห้องนั้นจะไม่ใส่กุญแจไว้แน่นหนาและแมวดำเจ้ากรรมมันวิ่งหายทะลุเข้าไปในประตูไม้ต่อหน้าต่อตาเอากุญแจไขเข้าไปในห้องก็ไม่เห็นแมวหน้าต่างก็ลงกรอนทุกบานแมวผีครับมันหลอกผมฮะร้อยตำรวจตรีสัญชัยอยู่จนครบค่าเช่าแล้วก็ย้ายออกไปเพราะเกรงว่าต่อไปอาจจะไม่ใช่แมวแต่อาจจะเป็นอะไรที่ทำให้ขวัญหนีดีพอตำรวจก็ตำรวจเถอะเจอผู้ร้ายก็สู้กันแหลก แต่เจอผีนี่ตำรวจก็ต้องวิ่งหนีไปตั้งหลักก่อนแล้วก็ผีนั้นมันน่ากลัวหยอกใครอีกเรื่องนึงที่ตำรวจเจอผีเหมือนกันแต่เป็นผีที่เกี่ยวกับคดีที่ตำรวจตชด.ประจำจังหวัดนครราชสีมาไปตรวจเจอลูกปืนบาซูก้าต่อสู้รถถังนี่วางทิ้งอยู่ในพุ่มไม้ในค่ายคาดว่าเป็นของที่ถูกขโมยแล้วก็เกิดกลัวคนจะเห็นก็เลยซุกเอาไว้ก่อนรอเวลาปลอดจะกลับมาขนไปก็เรียกเพื่อนมาช่วยกันดูแต่ปรากฏว่าจับไปจับมาลูกปืนบาซูก้าระเบิดตูมตำรวจตชด.ก็เลยเละหมด3ศพหาชิ้นดีไม่ได้ก็นำศพมาตั้งพระราชทานเพลิงศพหลังจากเผาศพคนตายไปได้สัก7วันก็ป่วนกันทั้งกองร้อยตำรวจประมาณ90นายประจำกองร้อยลาดตระเวนลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นพร้อมๆกันเตียงนอนและหมอนมุ้งพังวินาศสันตโรพอแก้ไขจนรู้สึกตัวแล้วตอนเช้าก็สอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ความว่าตำรวจคนหนึ่งนอนหลับฝันไปว่าตำรวจสามนายที่ตายไปเนี่ยเอาลูกบาซูก้ามาโยนใส่หน้าท้องความกลัวก็เลยลุกขึ้นวิ่งหนีแต่พอวิ่งไปชนใครคนนั้นก็เต้นตามไปก็เลยเต้นกันทั้งกองร้อยอย่างที่ว่านี่ร้อยตำรวจเอกประพันธ์นันทวาตอนนั้นเป็นผบ.ตชด.กองร้อยนั้นก็สั่งให้ลงโทษทุกคนด้วยการให้วิ่งรอบสนามในค่าย20รอบจนหน้าเขียวไปตามๆกันเรื่องก็ดูเหมือนจะสงบไปแต่แล้วกลางวันแสกๆตชด.ที่ทำงานปลูกโรงเรือนอยู่ในค่ายที่พักกลางวันแล้วไปนอนใต้ร่มไม้จำนวน6คนอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นกระโดดหยงเหยงหยงเหยงเหมือนไม่รู้สึกตัวต้องช่วยกันจับตัวเขย่าถึงได้รู้สึกตัวขึ้นมาพวกเขาบอกกันตรงๆกันว่ามีตำรวจที่ตายเอาลูกบาซูก้ามาโยนใส่ก็เลยลุกขึ้นวิ่งหนีจึงต้องมีการนิมนต์พระมาทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้ตำรวจที่ตายไปเอาพระไปชักบางสุกุลตรงจุดที่ระเบิดฉีกร่างพวกเขาออกเป็นชิ้นๆจากนั้นมาทุกอย่างก็สงบลงวิญญาณตายโหงท่านว่าเฮียนนะตายตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเพราะตายแบบปัจจุบันทันด่วนเขาเรียกว่ากรรมมาตัดรอนคุณสุทนศรีรันปัจจุบันรับราชการอยู่กองวิชาการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าขับรถกลับจากงานเลี้ยงจะกลับบ้านที่นครชัยศรีพอขับมาถึงหัวโค้งมรณะที่ลือกันว่าผีดุก็เห็นตะแป๊ะแก่ๆถือธงแดงทำด้วยไม้ไผ่เดินข้ามถนนนำผงเป็ดข้ามถนน ตัดหน้ากระชั้นชิดเรียกว่าถ้าหักหลบก็แหกโค้งตายแน่นอนก็ตัดสินใจพุ่งชนเพราะว่าตีสองกว่าคงไม่มีใครมาพาเป็ดข้ามถนนพอชนก็ไปเหมือนชนกลุ่มควันบางๆหรือว่าหมอกทุกอย่างก็กลายเป็นควันหายไปมองดูกระจกหลังก็ไม่เห็นมีอะไรเขาขับรถมาจอดหน้าบ้านได้ยังไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าพอรุ่งขึ้นก็หยุดงานไปให้ท่านเจ้าคุณพระพุทธวิถีนายกรดน้ำมนต์ปัดรังควานให้ไม่งั้นเนี่ยจิตไม่ปกติแน่นั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนะครับเรื่องของผีไตโหงที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่คุณนิยมเล่าให้ฟังว่าคราวที่เดินทางไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้เองการเข้าค่ายในครั้งนั้นมีกำหนดการ3วัน2คืนพอไปถึงสถานที่ทุกคนก็สนุกสนานกันอย่างมากมายแยกย้ายกันไปอยู่ตามบ้านพักต่างๆที่ปลูกอยู่ตามเชิงเขาแต่ละหลังก็ห่างกันพอสมควรคืนแรกสำหรับการเข้าค่ายพักแรมก็ผ่านพ้นไปด้วยดีเพราะว่าต่างคนต่างเหนื่อยก็เลยหลับกันสนิทตั้งแต่ยังไม่ดึกแต่พอคืนที่สองนี่สิครับก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่ออยู่ๆตอนกลางดึกเพื่อนคนหนึ่งก็ร้องเอะอะโวยวายขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลมันร้องตะโกนขอความช่วยเหลือบอกว่ามีคนแก่นุ่งชุดขาวจะมาทำร้ายมันเสียงร้องตะโกนของเพื่อนก็ปลุกให้ทุกคนตกใจตื่นขึ้นเห็นมันกำลังนอนดิ้นพลาดพลาดอยู่สองมือกุมอยู่ที่ลำคอตัวเองตาอีเหลือกลานทุกคนก็ช่วยกันเข้าไปจับไปยึดขายึดแขนจนกระทั่งอาการเขามันค่อยสงบลงได้บ้างก็ร้องถามว่าเป็นอะไรไปมันก็บอกว่าขณะที่มันกำลังจะเคลิ้มหลับอยู่นั้นมันเห็นร่างของผู้ชายแก่ๆคนนึงใส่เสื้อผ้าสีขาวมายืนอยู่ปลายเท้าพร้อมกับชี้หน้าต่อว่าด่าทอมันหาว่าลบหลู่ดูถูกจากนั้นคนแก่คนนั้นก็กระโจนเข้ามานอนทับร่างของมันแล้วใช้มือทำท่าจะบีบคอมันมันก็ร้องตะโกนเอะอะด้วยความตกใจกลัวจนกระทั่งทุกคนก็ตกใจตื่นขึ้นมาแล้วช่วยกันจับมันก่อนที่มันจะบีบคอตัวเองตายไปจริงๆเพื่อนบางคนก็หาว่ามันแกล้งทำ แต่สำหรับคุณนิยมไม่คิดอย่างนั้นแหละเพราะว่าเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์เจ้าป่าเจ้าเขามาบ้างแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องพวกนี้ก็เลยสอบถามเพื่อนว่าก่อนที่จะเข้านอนนั้นน่ะมันไปทำอะไรที่ไม่เข้าท่าเข้าทางไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่าแต่มันก็บอกไม่ได้ทำอะไรคุณนิยมก็เลยเอาพระที่ห้อยคอให้มันคล้องคอกันเหนียวเอาไว้ก่อนจากนั้นก็พากันข่มตานอนหลับคุณนิยมมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ดังครางฮือดังมาจากด้านนอกหลังที่พักพอลืมตาขึ้นมามองดูก็ปรากฏว่าไอ้เพื่อนคนเก่านี่ไม่ได้นอนอยู่ในที่นอนของมันหรอกก็เลยปลุกเพื่อนอีก 2-3 คนให้ตื่นขึ้นแล้วพากันถือไฟฉายออกไปดูด้านนอกตามเสียงที่ได้ยินก็ไปเจอเพื่อนเจ้าคนที่ถูกเล่นงานในกำลังนั่งยกมือไหว้ท่วมหัวอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่มันนั่งร้องไห้แล้วก็ไหว้แล้วไหว้อีกอยู่อย่างนั้นเหมือนคนเสียสติทุกคนก็เข้าไปเรียกเรียกให้มันกลับเข้าไปในบ้านพักแต่มันกลับตอบบอกว่าไปไม่ได้เขาไม่ให้ไปเสร็จแล้วก็ร้องไห้อยู่อย่างนั้นแหละก็เลยทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตัดสินใจไปตามอาจารย์ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชามาพออาจารย์ทราบเรื่องก็พากันมาที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นพร้อมกับธูปเทียนในมือพอมาถึงแกก็จุดธูปอธิษฐานถึงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาขอขมาลาโทษหากมีใครทำผิดพลาดอะไรไปพร้อมกับให้เจ้าเพื่อนคนที่ว่าเนี่ยจุดธูปบอกกล่าวขอขมาด้วยหลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกๆถึงได้ยุติลงแต่ก็ไม่มีใครหลับลงอีกเลยจนกระทั่งเช้าอาจารย์ก็พยายามซักไซ้เพื่อนว่าไปทำอะไรไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นหรือเปล่าคราวนี้เองที่มันนึกขึ้นได้ว่ามันได้ไปยืนฉี่ที่ใต้ต้นไม้ตอนหัวค่ำก่อนที่จะออกไปเล่นรอบกองไฟและนี่เองที่เป็นสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดนี้ก่อนจะเดินทางกลับคณะอาจารย์ก็นำทุกคนไปกราบขอขมาเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรก็ตามแต่ที่สิงสถิตอยู่ที่นั่นและขอให้คุ้มครองให้พวกเราเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพซึ่งทุกคนต่างก็กระทำตามด้วยความเลื่อมใสและเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นมันยืนยันได้อย่างดีว่านี่คือของจริงเป็นอาถรรพ์ที่มีอยู่จริงและไม่ควรที่จะลบหลู่หรือว่ามองข้ามไปอย่างเด็ดขาดครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่จะนำเสนอวันนี้ครับโรงงานกระดาษไทยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งวางศิลาฤกษ์เริ่มก่อสร้างอาคารโรงงานเมื่อปี2503การเริ่มต้นดำเนินการของโรงงานกระดาษไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ถือว่าเสียฤกษ์มาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วกล่าวคือโหรได้กำหนดเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์เอาไว้ตอนเช้าเวลา 9:30 ถึง 10:00 นแต่ว่าท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นซึ่งเป็นประธานพิธีติดราชการด่วนจำเป็นจะต้องมาวางศิลาฤกษ์ตอนบ่ายเวลา2 โมงซึ่งผิดเวลากำหนดฤกษ์ไปถึง4 ชั่วโมงเต็มยิ่งไปกว่านั้นก็คือเมื่อเสร็จพิธีแล้วยังมีชาวบ้านมาขุดคุ้ยหาเศษเงินเศษทองที่บรรดาพราหมณ์เขารวยไว้โดยเคลื่อนย้ายศิลาฤกษ์อีกหลังจากก่อสร้างอาคารโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรผลิตกระดาษรวมทั้งระบบภายในต่างๆจนครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็ทดสอบทดลองขั้นตอนการผลิตเป็นเวลานานโรงงานผลิตกระดาษก็เปิดทำงานอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปลายปี2509แต่หลังจากโรงงานดำเนินงานต่อมาแค่6 เดือนก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดทุกกรณีเช่นเกิดพายุพัดกระหน่ำจนผนังโรงงานพังเป็นแถบๆทำความเสียหายให้อย่างหนักเกิดไฟไหม้ติดกันถึง2 ครั้งทำให้โรงงานต้องสูญเสียเงินไปหลายล้านบาทกรณีที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อหากแต่เป็นเหตุสุดวิสัยนอกจากนี้คนงานในโรงงานยังก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งและบางครั้งรุนแรงถึงกับฆ่ากันตายก็มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเป็นไปได้เช่นปั้นจันทร์ขนาดใหญ่หล่นลงมาทับคนงานตายเอาดื้อๆอีกครั้งหนึ่งคนงานคุมเครื่องจักรถูกเครื่องจักรฉุดลากเข้าไปในเครื่องบดจนร่างกายแหลกเหลวอย่างน่าสยดสยองตลอดเวลาที่ทำงานคนงานประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเข้าขั้นสาหัสเป็นประจำทั้งที่คนงานทุกคนระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีแต่ก็เกิดความพลั้งพลาดอย่างเหลือเชื่อทำให้โรงงานต้องเสียเงินไปจำนวนมากท่านพลตรีทรงพลเสนีวงศ์ณอยุธยา

ซึ่งก็ตรงกับการระบุของท่านผู้มีพลังจิตทั้งสองทุกอย่างจึงเป็นการยืนยันได้ว่าโรงงานกระดาษมีเจ้าที่เจ้าทางสถิตอยู่จริงๆเมื่อสร้างศาลเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ทองแถมก็ได้ทำพิธีอัญเชิญวิญญาณเจ้าพ่อพันแสนเทพขึ้นไปประทับบนศาลตั้งแต่นั้นมาเรื่องร้ายๆภายในโรงงานก็ไม่บังเกิดขึ้นอีกเลยนี่คือเรื่องมหัศจรรย์ซึ่งเกิดขึ้นที่โรงงานทำกระดาษไทยบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแสดงให้เห็นว่าณสถานที่บางแห่งนี้ยังมีดวงวิญญาณของเจ้าของที่หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางสิงสู่อยู่ดังนั้นหากผู้ที่เข้าไปอยู่ใหม่ละเลยต่อการนอบน้อมอันควรกระทำบางครั้งก็อาจจะประสบกับภาวะเลวร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทางที่ดีหากไม่นับถือก็ไม่ควรจะไปลบหลู่เป็นอันขาดนะครับเรื่องผีหวงของเนี่ยคุณสมควรเคยได้ยินมาหลายเรื่องเหมือนกันเช่นผีผูกคอตายในคอนโดเพราะน้อยใจที่ผัวไม่ค่อยมาหาเนื่องจากตัวเองเป็นเมียซ่อนเมียเก็บทางบ้านใหญ่เขาก็เข้มงวดผัวก็คิดมากคิดสั้นประกอบกับเมาไม้ขาดสติมีแรงน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาหนุนเข้ามาอีกก็เลยใช้สายเตารีดรัดคอตัวเองรั้งกับก๊อกน้ำผักบัวนั่งตายลิ้นจุกปากลาโลกอยู่ในห้องน้ำตายไปเพราะความเจ็บช้ำแสนสาหัสจิตยามจะตายก็เป็นกิเลสแก่กล้าวนเวียนป้วนเปี้ยนเป็นวิญญาณหาที่ไปไม่ถูกวิญญาณร้ายเพราะจิตข้างแค้นยังเฝ้าแหนหวงรังรักใครมาอยู่ใหม่ก็อยู่ไม่ได้แหกอกแลบลิ้นปลิ้นไส้ทำท่าหน้าเกลียดหน้ากลัวกลายเป็นผีหวงห้องทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองผีหวงเตียงในโรงพยาบาลก็เคยปรากฏว่าคนที่ป่วยไม่มากนักต้องกลายเป็นคนป่วยหนักขึ้นมาเพราะว่าเจ้าของเตียงเดิมไม่ยอมจากไปผุดไปเกิดคนไข้มานอนทับก็กลั่นแกล้งดึงแข้งดึงขาไล่ให้เขาไปพ้นห้องทั้งคนไข้คนเฝ้าไข้และพยาบาลก็เคยเจอกันมาแล้วล้วนแต่เป็นผีหวงของคุณสมควรฟังแล้วสองจิตสองใจมันเป็นไปได้แล้วก็เป็นไม่ได้ทั้งสองกรณีหากคิดว่าวิญญาณเป็นพลังงานพลังงานก็ย่อมสามารถทำในสิ่งที่เหนือวิสัยคาดคิดได้หรือหากจะคิดว่าการละจากร่างของวิญญาณหากไม่มีนิวรณ์ห่วงหาอะไรตายด้วยจิตอันสงบแล้วก็รู้เท่าทันว่าความตายนี่เป็นหน้าที่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายการจากร่างนั้นเป็นไปโดยสามัญผีมันก็ไม่ปรากฏในรูปของวิญญาณเหมือนกับรู้ที่ทางอันควรไปหรือว่าวิญญาณก็ไม่ยึดติดกับโลกอีกมีอยู่เรื่องนึงที่คุณสมควรเห็นควรว่าน่าจะเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นที่การศึกษาโลกหลังการตายในแง่ที่ว่าการตายแล้วตายเลยไม่เหลือเยื่อใยกับโลกมนุษย์อีกแล้วเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าและหลังการตายวิญญาณจะจากสังขารไม่ได้สูญหายไปไหนยังคงวนเวียนผูกพันอยู่กับสิ่งคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นผู้คนสิ่งของหรือว่าสถานที่เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่การปรากฏขึ้นหรือว่าสำแดงในรูปแบบต่างๆยังสามารถทำได้ไม่ว่าทางดีหรือทางร้ายเป็นแบบนั้นหรือเปล่าทีนี้คุณสมควรก็เล่าเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อนิดหนูน้อยผู้น่ารักวัย10ขวบอันนี้เป็นเรื่องเล่าของลุงปุ่นสัปเหร่อประจำวัดแห่งหนึ่งในเขตปริมณฑลของกรุงเทพนิดได้เป็นลูกของผู้หญิงม่ายอาภัพหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ร่างกายไม่แข็งแรงหาเช้ากินค่ำเหมือนกับผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วไปในประเทศของเราบ้านหรือว่ากระต๊อบหลังเล็กก็พอคุ้มแดดคุ้มฝนที่อาศัยอยู่กันสองชีวิตปลูกบนเนื้อที่ของวัดเหมือนกับกระท่อมทับอื่นๆย่านนั้นวัดก็มีเนื้อที่กว้างขวางชาวบ้านในชุมชนแออัดนี้ก็คงจะอยู่กันไปได้อีกนานกว่าวัดจะคิดทำประโยชน์อย่างอื่นลุงปุ่นกับคุณสมควรเนี่ยมักจะคุยกันเสมอทั้งก่อนหน้าที่จะบวชตอนบวชแล้วก็เมื่อลาสิกขาลาเพศมาแล้วคุณสมควรก็ยังแวะเวียนไปคุยกับแกอยู่เรื่อยลุงปุ่นเป็นคนมีน้ำใจและเป็นน้ำใจที่คนจะมองเห็นก็ต่อเมื่อคนใกล้ตายเช่นเดียวกับคุณของหมอตำแยผดุงครรภ์ก็ตอนที่จะออกลูกคลอดลูกนี่แหละหมอกับสับปะเหร่อทำงานกันคนละมุมคนหนึ่งอยู่ต้นคนหนึ่งอยู่ปลายพระลุงปุ่นอยู่ปลายแกก็อ่อนน้อมถ่อมตนมีเมตตามองชีวิตมนุษย์เหมือนกับเอาหัวจิตหัวใจของพระผู้ปฏิบัติชอบมาตั้งท่านไว้ในอกกับเด็ก หญิงนิดนี่นอกจากอาหารการกินที่แกให้เหมือนเป็นการทำบุญหากว่าเด็กเดือดร้อนเรื่องการเรียนแกก็มักจะยื่นมือช่วยเหลือเป็นปกติเด็กหญิงนิดก็เชื่อฟังลุงปุ่นเธอเป็นเด็กดีเรียนหนังสือระดับปานกลางก็เป็นที่รักของครูและเพื่อนๆก็มีอยู่เรื่องนึงที่ลุงปุ่นเล่าให้ฟังเรื่องนั้นก็คือเรื่องเสื้อผ้าของคนตายที่ลุงปุ่นมักจะเก็บเอามาแจกจ่ายคนยากไร้ชาวชุมชนหลังวัดแกบอกตรงๆว่าเป็นของคนตายใครกลัวหรือว่ารังเกียจจะไม่เอาก็ไม่ว่ากันแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะรับไว้ไม่ใส่เองก็เอาไปแลกไข่แลกข้าวเวลากลับไปบ้านต่างจังหวัดบางคนไม่รับเพราะกลัวแล้วก็ถือสาว่าจะนำอัปมงคลมาสู่ตัวลุงปุ่นแกก็บอกว่าคิดกันไปเองแหละคุณเสื้อผ้าของใช้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนี่มันทำให้เราเห็นสัจจะไงล่ะครับมีใครเอาอะไรไปได้ที่ไหนเห็นงกกันเหลือเกินอย่างเสื้อผ้านี่นะไม่ใช่เสื้อผ้าที่เราไปถอดมาจากศพซะเมื่อไรเป็นเพียงของที่เขาเคยใช้เคยเป็นเจ้าของมาก่อนก็เท่านั้นเองอะไรในโลกนี้มันก็ล้วนแต่ผ่านมือคนมาทั้งนั้นแหละจริงของหลวงปุ่นแล้วที่คุณสมควรได้ยินมาว่าเจ้าของเขาหวงน่ะมีอะไรบ้างหลวงปุ่นก็ยืนยันมีจริงครับไอ้ที่ว่าหวงของแล้วมาหลอกหลอนมาแกล้งกันน่ะอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็เลิกเอาไปไว้วัดหรือว่าโคนไม้เสียที่ไหนก็ได้ที่สำคัญก็คืออโหสิกรรมกันเสียหรือให้ดีก็ทำบุญทำทานแผ่เมตตาบอกกล่าวผมก็แนะไปอย่างนั้นลุงปุ่นเอาเสื้อผ้าของใช้ของผู้วายชนมาให้แม่ของเด็กหญิงนิดถ้าหากว่าเป็นของเด็กวัยเดียวกันก็จะเอามาให้เด็กหญิงนิดญาติเขาเต็มใจให้มามันเป็นทานนะคุณอยู่กับเขาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วของยังใหม่สภาพดีเอามาให้คนไม่มีใช้มันจะดีกว่าลุงปุ่นเล่าถึงเรื่องที่เกิดกับเด็กหญิงนิดว่าเด็กหญิงนิดเป็นเด็กดีพอได้เสื้อผ้าหรือว่าของใช้เดนคนตายมาเธอจะซักจนใหม่เอี่ยมอ่องแล้วเก็บพับไว้อย่างดีเมื่อใช้ก็ใช้ด้วยความภาคภูมิใจเพราะว่าแต่ละชิ้นไม่ใช่ผ้าขี้ริ้วมักจะเป็นของดีมีชื่อลำพังในชีวิตจริงของเธอเนี่ยชาตินี้ทั้งชาติอาจจะไม่มีโอกาสสัมผัสเลยก็ได้เด็กหญิงนิดเคร่งครัดต่อคำแนะนำของลุงปุ่นผู้มีพระคุณที่บอกว่าให้ขอบคุณเจ้าของเดิมของเขาเมื่อสวดมนต์ก็อย่าได้ขาดการแผ่เมตตาให้สำนึกเสมอว่าของต่างๆที่ได้มาจากของคนตายนั้นมีคุณค่าต้องเห็นคุณค่าของน้ำใจที่เขาให้เราอย่านึกว่าเป็นของทิ้งของขว้างและที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าใช้เท้าเขี่ยมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับเด็กหญิงนิดหลายครั้งซึ่งแม่แกเล่าให้ลุงปุ่นฟังว่าเด็กหญิงนิดขึ้นมานั่งกลางดึกเธอเห็นลูกของเธอแสดงอากัปกิริยาเหมือนกับนั่งเล่นหัวอยู่กับเพื่อนเธอคิดว่าลูกละเมอก็เรียกลูกลูกสาวกลับตอบฉะฉานว่าไม่ได้ละเมอพี่เขามาเล่นด้วยเธอขนลุกสู้เลยเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งหรือสองครั้งเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นทุกอาทิตย์โดยเฉพาะในคืนวันศุกร์ลูกสาวเธอเล่นหมากเก็บบ้างเอาตุ๊กตามาเล่นแล้วส่งเสียงสนทนาอ่อนหวานเป็นกันเองกับร่างที่แม่มองไม่เห็นเด็กหญิงนิดตอบโต้เป็นเรื่องเป็นราวโดยที่เธอไม่รู้ว่าลูกพูดกับใครเช่นว่าโรงเรียนหยุดในพี่ไปเที่ยวที่ไหนมาล่ะอ๋อไปทะเลเหรอคะเปล่าค่ะหนูไม่เคยเห็นทะเลหรอกรู้แต่ว่าสวยแล้วก็น้ำก็เค็มแล้วก็เรื่องอื่นๆที่ล้วนแต่เป็นเรื่องราวของเด็กวัยเดียวกันจะพูดคุยกันลุงปุ่นก็บอกว่ามันเป็นได้นะหนูนิดนะเขาได้เพื่อนที่อยู่คนละภพก็คงจะมีนิสัยแบบเดียวกันถึงได้คุยกันสนิทกันไม่งั้นก็สื่อกันไม่ได้ผมก็เคยเห็นไม่น่ากลัวอะไรหรอกเขาก็มาเหมือนเราเนี่ยแหละคือมาดีมาคุยมาบอกมาเล่าบางทีก็มาขอให้ช่วยทำในสิ่งที่เขาทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่พระท่านพูดถึงสวรรค์นรกนั่นน่ะพระท่านถึงที่สุดจริงๆเพราะท่านรู้ท่านเห็นจริงๆไม่ใช่เรื่องกุขึ้นสัปเหร่อยืนยันว่าการเป็นคนดีของเด็กหญิงนิดบรรดาเพื่อนที่มาเที่ยวมาหาคงจะไม่ได้มีคนเดียวแล้วก็คงจะมีพวกผู้ใหญ่ใจดีมาเยี่ยมมาดูแลว่าสังเกตได้ว่าเด็กหญิงนิดเนี่ยไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยแกสดชื่นแข็งแรงเมื่อเริ่มต้นดีที่เด็กเองสิ่งที่เข้ามาหาไม่มีหรอกคุณไอ้ชั่วร้ายๆน่ะมันต้องดีก็ดีมันถึงจะไปกันได้อีกเรื่องนึงที่ลุงปุ่นเล่าถึงเด็กหญิงนิดซึ่งเล่าให้ลุงปุ่นที่แกเรียกตาให้ฟังบอกว่าต าเมื่อคืนหนูได้พบคุณยายท่านเป็นครูท่านบอกว่าท่านตายแล้วถามว่าหนูกลัวไหมหนูสวัสดีแล้วบอกว่าไม่กลัวค่ะคุณยายบอกว่าเจริญพรนะลูกเรียนหนังสือให้เก่งนะลูกต่อไปหนูจะได้เป็นครูเหมือนยายตอนนั้นเพื่อนหนูมากัน 2-3 คนพวกเราสวัสดีคุณยายครูท่านดีใจค่ะคุณตาหนูไม่กลัวหรอกแล้วจะกล่าวหาว่าเด็กปั้นน้ำเป็นตัวได้ยังไงลุงปุ่นแกไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยคุณสมควรเล่าเรื่องนี้ไม่ได้หวังให้ใครเชื่อแต่เป็นเรื่องที่สะกิดใจตรงสภาวะที่ลุงปุ่นพูดถึงรอยเชื่อมระหว่างดีกับดีแล้วก็เหตุประหลาดที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงนิดการเวลา10ปีนะคุณสมควรไม่ได้รอคอยเพื่อพิสูจน์ปรากฏการณ์นั้นก็มีความจริงปรากฏขึ้นโดยวิถีของมันเองเด็กหญิงนิดเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้เรียนหนังสือระดับปริญญาน่าเสียดายที่ลุงปุ่นแกจากล่วงหน้าไปก่อนที่ท่านจะได้เห็นเด็กตัวเล็กๆน่ารักผู้รับมรดกตกทอดจากผีเพียงเดนเธอได้เป็นครูดังที่เธอเล่าให้ลุงปุ่นสัปเหร่อผู้อารีฟังเมื่อครั้งนั้นบางคนอาจจะคิดว่าเด็กหญิงนิดปั้นน้ำเป็นตัวแต่ว่าคุณสมควรเชื่อสนิทใจลุงปุ่นรู้และเห็นด้วยดวงวิญญาณอันเมตตาซึ่งเป็นคุณวิเศษของสัปเหร่อผู้มองโลกเหมือนพระครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ